Jontes Garage, måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Det är skönt att vara tillbaka här i studion. Nu har de gått, de glada laxarna som var här förut. Ni hör mig, Jonas Lettung, fram till 8 ikväll. Jag kommer att spela en väldig massa olika musik för att prata lite grann om denna musiken. Jag har plockat med mig skivor med Steely Dan faktiskt. Lite Wasp, lite King Crimson, lite Marillion, lite Lee Aaron tittar in här. Och Jethro Tull tog jag med mig ett gäng med också. Men först så tänkte jag att vi skulle hoppa tillbaka till 1980. En skiva som heter Ready and Willing. Gruppen heter Whitesnake, de är bekanta. Bull for your loving, en låt som finns med på Whitesnake-plattan Ready and Willing som kom 1980. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Så är det. Den här skivan Ready and Willing kom som sagt 1980 och är, tycker jag, en av de allra bästa Whitesnake-plattorna faktiskt. Den har ganska, inte fult är väl synd att säga, men inte så himla flashigt omslag. Det är gråsvart och så är bandets, det är grått liksom i bakgrunden och så är det bandets siluetter i svart och lite vitt där. I och för sig ganska stilren sådär, men lite kanske grått och svart, ja, jag vet inte. Den här plattan är den första studioalbumet med Whitesnake där Ian Paice spelar trummor. Han tog över efter Dave Dowell som hade lirat trummor innan detta. Och detta gjorde då att Whitesnake nu från och med den här plattan hade tre medlemmar som tidigare varit med i Deep Purple, nämligen David Coverdale, John Lord på keyboard och då Ian Paice på trummor. Vi hörde som sagt då låten som ju hette Fool for Your Loving. Den låten spelade de för övrigt in igen på Slip of the Tongue sen 9 år senare, 1989 alltså, då med ett Whitesnake där ingen annan förutom David Coverdale återstod från den här sättningen. Men den låten tyckte de att de skulle göra igen. Och så har Whitesnake gjort under karriärens gång många gånger. Spelat in låtar igen och igen. Och nu senaste plattan med Whitesnake är ju ett Deep Purple cover album kan man säga. Med låtar från Deep Purple helt enkelt. Så att det är inget nytt under solen. Jag tänkte nu att vi skulle lyssna på en låt till ifrån denna skiva. En av de allra bästa låtarna är en ganska akustisk och lite laidback historia som heter Ain't Gonna Cry No More. Den kommer här. Rising with the morning sun, I turn to breathe the dawn, knowing I must face another day. Sleepless night behind me, just a memory pain. My heart has always been across the bay. Lord, I know the sunshine, but I feel the tears of rain falling down to wash my sins away. Try hard to remember so I won't be fooled again. Said, hey, ain't gonna cry no more today. Sunshine, but I feel the tears of rain falling down to wash my sins away. Try hard to remember so I won't be fooled again. Say, hey, ain't gonna cry no more today. Oh, hissar i mikrofonen. Ain't Gonna Cry No More med Whitesnake från plattan Ready and Willing som kom 1980. En av Whitesnakes allra, allra bästa skivor. Har ni inte lyssnat på hela plattan så sätt er någonstans där ni får vara i fred och gör det för guds skull. Nu tar vi lite nyare tongångar tycker jag. Det här är Tremonti. Låten heter Leave It Alone som du hör här på Jontes Garage på Pirate Rock. 95,4 är frekvensen. Om du inte lyssnar på nätet förstås, då är adressen piraterock.se. Rock 24/7. Pirate Rock. We walk the streets. Back, ja, med Twisted Sister. Och jag har precis sett dokumentären We Are Twisted Fucking Sister som finns på, ja, om det är Netflix eller HBO. Jag kan aldrig hålla isär vilken det är jag kollar på när jag sitter och tittar på dem. Men någon av dem finns denna dokumentär på. Jag kan verkligen varmt rekommendera att kolla på den, för det är en väldigt intressant historia. Och för mig var det en ögonöppnare lite grann att se den här dokumentären. Därför att för mig så kom Twisted Sister in där någonstans 84-85 med I Wanna Rock och We're Not Gonna Take It, som jag tror det är för de flesta här i Sverige, så var det så. Och det här med att det här bandet faktiskt har funnits, och nu är det lite spoiler här kanske då, va, om ni ska se dokumentären, men jag kan ändå, det här är ju allmän kunskap, så det är inte så att jag avslöjar något som inte folk redan kan ta reda på ändå. Men Twisted Sister har ju funnits jädrigt länge innan detta, så de började ju tidigt 70-tal och höll på liksom och harvade runt i den här området, trakterna kring New York, och där de faktiskt då kunde leva på sin musik, därför att den här musikscenen var så pass stark och stor så att man kunde faktiskt leva hyfsat okej som band bara genom att spela där. Väldigt fräck dokumentär och fräckt, gamla filmer och gamla bilder och sådär, jävligt roligt att se, och hur de liksom kämpar och sliter för att få skivkontrakt och det bara skiter sig gång på gång på gång på gång. Så är det. Se gärna den dokumentären. Jag tror att vi gör så att vi stannar kvar i 80-talet en liten stund till och kör en låt till från detta underbara decennium. En låt som frekventerade många av mina blandband under den här tiden. Kom i skepnad av en kanadensiska som heter och hette Lee Aaron. Hon blev sen känd. She comes like thunder, rising from the ground. She'll bring you under, she moves without a sound. She holds a passion like no other could. Words understood, riding in electric storm. Pirate Rock. Hello, here's Roland Grappo from Masterplan, and you're listening to Pirate Rock. fruktansvärt bra därifrån. White Wizard, Over the Top heter låten från plattan Over the Top som kom 2010. Nu tänker jag ta det här programmet in i den progressiva djungeln eller skogen eller myllan eller vad vi nu vill kalla det för. Vi ska tillbaka till år 1975, förstår du. Ett år då skägg, knäbyxor, lite grann och sån här, vad heter det, kodpisar och narrdojor var förhärskande, åtminstone hos ett band. Ett band som numera är och faktiskt då när det begav sig också var mer eller mindre synonymt med en person, nämligen den man som vi ska höra sjunga här alldeles strax. Han trakterar också tvärflöjt och han heter Ian Anderson. Bandet jag talar om heter Jethro Tull. 1975 kom en platta som heter Minstrel in the Gallery. Det här är titellåten. The minstrel in the gallery looked down upon the smiling faces. He met the gazes, observed the spaces between the old men's cackle. He brewed a song of love and hatred, oblique suggestions, and he waited. He polarized the pumpkin eaters, static humming panel beaters, freshly day-glowed factory cheaters, salaried and collar scrubbing, he titillated men of action, belly warming and still rubbing on the parts they never mention. He pacified the nappy suffering, infants bleating, one-line jokers, TV documentary makers, overfed and undertakers, Sunday paper backgammon players, family scars and women haters. And he called the band down to the stage, and they looked at all afraid to meet. spaces in between the old man's cactus. And he brewed a song of love and hatred, of bleak suggestions, and he waved it and polarized the pumpkin eaters. Static humming. Skivan, eller CD-plattan, eller albumen om man så vill, som kom 1975. Det är en platta av med gruppen Jethro Tull, en grupp som var ganska stora på 70-talet och även på 80-talet i början där i alla fall. Och som fortfarande finns, även om de numera inte, tror jag, kallar sig Jethro Tull utan heter väl Ian Anderson. Och alltså, så här är det. Ian Anderson, han är mannen som brukar stå på ett ben och spela tvärflöjt och ha skägg och sådär, som ni vet. Den bilden har ni säkert sett någon gång. Även om ni inte har hört bandet så har ni säkert sett honom på bild. Typ från och med den andra plattan så styr ju han skutan Jethro Tull, kan man säga. Och det är han som har varit medlem hela tiden i det här bandet. De andra medlemmarna har kommit och gått. I och för sig då med gitarristen Martin Barr som har varit med sedan 1969 också på andra plattan där. Men Ian Anderson är den som har skrivit låtarna och också producerat många av skivorna och sådär. Och arrat mycket av grejerna får man förmoda också. Så att den senaste tiden så har han liksom släppt namnet Jethro Tull och gått över till att kalla sig för Ian Anderson. Fast han spelar ungefär samma typ av musik. Och han kör ju naturligtvis alla Jethro Tull-låtar och sådär live och sådär. Och han gör också plattor som så att säga knyter an till gamla Jethro Tull-plattor. Han gjorde Thick as a Brick 2 till exempel, vilket är en gammal del 2 på en gammal Jethro Tull-platta helt enkelt. Så är det. Den här plattan, Minstrel in the Gallery då, som kom 1975, den kan man säga började lite grann som att Ian Anderson satt och lekte väldigt mycket med akustisk gitarr. Och sen så fick liksom bandet vara med och bygga på låtarna, vilket också hörs ganska tydligt på de flesta av de här låtarna. Det är en platta som har väldigt mycket akustiska inslag, vilket jag personligen tycker är jävligt snyggt. För att det är ju så att de rockar ju också, som ni kunde höra här. Lite stelbent rockande kanske, men ändå dock rockande. Vi kör en låt till ifrån plattan. Den här heter... This one's called Cold Wind to Valhalla. Ja, nu sa Jan Andersson det. Här kommer gitarren alldeles strax. Young man, he lies with the angels of the night. Crack wind clatter, flash green bite. On an outsized unicorn, rough shot winging sky blue flight. Going to Valhalla, and join with us, please. Valkyrie maidens cry above the going to Valhalla. Breakfast with the gods, night angels, will I spend majesty? Frozen flaking fish are on earth in a cup of silver liquid wine. Moon jet ray beams split ceiling swerve. To Valhalla med Jethro Tull från plattan Minstrel in the Gallery som kom 1975. This is your local rock station, Pirate Rock. Pirate Rock. Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Morgan knackar på dörren. Alltså, jajamän. Kaptenen själv. Ja, han stod där med sin lilla tunna och sitt ben där på oss och frågade han, kan jag komma in eller? Jajamän, så.

Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Först hörde vi Iron Maiden med Wasted Years ifrån fantastiska plattan Somewhere in Time. Nu sist här hörde vi Vicious Rumors med Savior from Anger från fantastiska plattan Welcome to the Ball. Två fantastiska plattor på raken där. Vi ska nu lämna dessa fantastiska plattor och besöka en lite mer komplex bild av hur musik kan födas. Vi pratar år 1993, där i kring. Gruppen Deep Purple har för några år sedan släppt skivan Slaves and Masters med sångaren Jolene Turner. De har varit i studion och spelat in en helt ny platta. När skivbolaget plötsligt säger: nej killar, det här går inte riktigt. Ni kan inte ha med Joe Lynn Turner här i gruppen, för att det är ingen som köper skivorna då med Deep Purple. Nej, säger de då. Nej, säger skivbolaget. Ni måste ta med den här gamla sångaren igen. Vem utav dem? Jo, Ian Gillan, ni vet. Han som alla Deep Purple-fans älskar mest av allt på jorden. Jaha, han menar du? Ja. Okej, okay, men vad gör vi med Joe Lynn Turner då? Nej, men han får sluta helt enkelt. Ja. Men skivan som vi har spelat in här då med Joe Lynn Turner på sång här. Just det, ja. Det var ju det. Ja, men då gör vi så att ni kan låta allting vara kvar förutom Joe Lynn Turners sång, och så kan ni väl säga till Ian där, lille Ian, att han går in och bara sjunger över och lägger om sången och hittar på egna texter och gör nya melodier och allt sånt där. Skulle inte det funka? Jo, säger alla. Och Richard Blackmore, gitarristen, säger: jo, om jag får massa pengar. We'll be right back. Deep Purple med titelspåret från plattan The Battle Rages On som kom 93. En lite märklig skiva, men inte så dålig med tanke på hur den då faktiskt kom till, som jag berättade om innan här. Att de överhuvudtaget fick till en platta där var ju inte så illa pinkat ändå, får man säga. Jag måste bara berätta, jag tänker spela en låt till från den här skivan. Jag måste bara berätta, jag såg en gång en konsertfilm från den här turnén som var väldigt märklig. Hela konserten börjar väldigt märkligt. Det börjar med bandet liksom går upp och börjar köra stenhårt. Jag tror att det är typ Highway Star eller något sån där låt, va? Där de liksom, som går rätt fort och som är rätt hurtig. Sådär. Och bandet kommer igång och liksom basisten och trummisen och keyboardisten håller på där och kör alla hur det nu går. Och så, det håller på liksom lite för länge, känner man. Sen kommer Ian Gillan ut, sångaren då, och börjar liksom sjunga. Men man ser inte Richie Blackmore någonstans, gitarristen. Han syns liksom inte. Han är liksom borta. Man hör hur han spelar, men han är inte på scenen. Väldigt märkligt. Så kör de låten. Efter ett tag så kommer han in på scenen och ser fruktansvärt sur ut. Han ser ganska sur ut alltid, för han har den typen av face som ser surt ut. Men han ser ännu surare ut. Eller liksom så här lite nästan uttråkad, pillemariskt och grinig ut. Och så dröjer det inte länge förrän han liksom under gitarrsolot går bort mot Ian Gillan, som då har ställt sig och börjar köra kongas, eller vad de heter, bongos, sådana här trummor. Går bort och liksom mitt under gitarrsolot släpper gitarren och tar en stort vattenglas, en plastmugg, ni vet, vatten, och slänger på Ian Gillan. Ja, detta är då 50 plus män som står och spelar rock. Så kan det ju gå. Vi tar en låt till. Då, bara för det. Jontes garage, måndagkvällar mellan 6 och 8. Kitchen got a scratch, keep on itching and it just won't bleed. Rabbit med Voodoo Johnson från 2010. Mina vänner, innan det hörde vi Deep Purple med Anya från plattan The Battle Rages On, vilket jag också gjorde under den tiden uppenbarligen. Richard Blackmore slutade ju mitt under den turnén, så att det var ju inte så himla mysigt där, helt enkelt. Så är det. Från detta till detta. Så är det. Verkligen. Ni hörde Def Leppard med Pour Some Sugar On Me. Och ja, för någon dag sedan, eller igår eller i förrgår, nej igår var det, så var jag väl en av kanske 80 miljoner människor som gick in på YouTube och såg klipp från Portugal där man kunde se Axl Rose fronta AC/DC för första gången. Och jag måste säga detta att jag är ju en väldigt, väldigt, väldigt troende och rätt trogen AC/DC-fan. Jag har alla plattor. Jag har alla plattor på vinyl. Jag har alla plattor på CD. Jag har varit och sett dem många, många, många gånger. Ända sedan början av 80-talet live. Och så här är det. Jag älskar Bon Scott AC/DC. Min favorit AC/DC-platta är Powerage från 1978 med Bon Scott. Men jag älskar naturligtvis också Back in Black och For Those About to Rock och Flick of the Switch. Jag gillar Brian Johnson väldigt mycket. Och måste ju faktiskt ändå erkänna att Axl Rose låter ju bättre än vad Brian Johnson gör nu för tiden på AC/DC-låtarna. Jag vet att det är lite kätterskt och lite hädande att säga så. Men faktum är att det stämmer, för Brian Johnson live låter ju faktiskt inte så vidare bra längre. Om man ska vara ärlig, och det tycker man kan vara. Då får jag faktiskt säga att jag tycker att Axl Rose skötte sig med den äran. Och det trodde jag inte jag skulle säga. För jag är inte så jättehet på Axl Rose annars. Jag tycker inte att han är en sån jävla fräck sångare. Men faktum är att han faktiskt gifte sig väldigt, väldigt bra med bandet. Så är det med det. Do a little by a little, what a little, sort of little got more and more. I Jausa, precis. Axl Rose där med Guns N' Roses givetvis. Mr. Brownstone från den enda riktigt kanonbra Guns N' Roses-plattan som heter Appetite for Destruction. Ooh, nu kommer jag få arga mejl. Ja, så kan det vara. Då ska jag snabbt hoppa över för att dölja detta till en skiva som är fantastisk på alla sätt och vis. Det är en skiva som heter The Southern Harmony and Musical Companion som kom 1992. En väldigt rootsrockig och lite mjukt hårdrockig platta med ett gäng som heter Black Crowes. We'll be right back. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Mm, och du lyssnade precis på The Black Crowes med Remedy. En fantastisk låt från en fantastisk skiva som heter The Southern Harmony Musical Companion som kom 1992. Och är det så att du inte har lyssnat på hela den skivan eller inte äger den, så är det återigen en sån platta som jag här på Jontes Garage vill tipsa dig om från mig till dig. Gå och köp den direkt. Behöver inte lyssna på den. Gå och köp den direkt bara. Gå och handla den. Spring, flyg, vad du än gör. Ta en kälke och hasa dig fram på asfalten med den. Bara du får tag i den här skivan så är det värt vartenda litet besvär. Jag ska spela en låt till från den här skivan och det är faktiskt en av mina favoritlåtar alla kategorier. En av världens bästa låtar helt enkelt är detta. Den heter Thorn in My Pride. Jontes Garage, måndagkvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. You're just losing your mind. Pride and Glory med Zach Wilde i spetsen ifrån gruppens enda platta Pride and Glory som kom 1994. Losing Your Mind heter låten. Innan det hörde vi Black Crowes med den fantastiskt fina Thorn in My Pride. Vi ska nu bege oss tillbaka till 80-talet för att lyssna på ett där, vad heter det, One Hit Wonder, eller inte ens non-hit wonder kan man kalla det för nästan, för att de hade inte så himla stor hit. De hade en mini-hit kan man säga, men de slog aldrig igenom riktigt ordentligt. Det här bandet har en sångare som heter Max Bacon. Han kom från ett band som heter Nightwing, om någon känner till det. Vilka var då detta, undrar ni nu? Jo, den här gruppen heter Bronze. Bronze alltså. Låten heter Taken by Storm och det heter även plattan som låten är hämtad ifrån. Kom 1984, tror jag. 84, 85, 83, 84, 85. Ja, jag är hemskt ledsen att jag inte har det exakta årtalet framför mig just nu, men så är det. Det här bandet blev liksom lite håsat så här, innan det spelade rätt mycket, samtidigt som den här New Wave och British Heavy Metal-vågen höll på där i England. De är från England. Och blev liksom så här, ja men det här, de var liksom parallella med Def Leppard när de skulle slå igenom och lite grann så där. Och de skulle bli nya så att säga engelska, lite mjukare, hårdrockiga bandet med lite hitambitioner så där. Mycket då tack vare just Max Bacons röst. Och Max Bacon, han har också sjungit för, som sagt, var Nightwing. Han gick senare efter det här vidare till och sjöng med Fenomena, de är bekanta, och GTR, som var en så kallad supergrupp kan man säga, bestående av gitarristerna Steve Hackett och Steve Howe från Genesis respektive Yes, som fick en hit med When the Heart Rules the Mind och inte minst The Hunter, som är en ganska känd låt. Och det finns en liten tragikomisk twist med detta, nämligen därför att 1988 så var Max Bacon, det gick liksom inte så där jättebra för honom i hans karriär. Han sjöng på många grejer, men han fick liksom inte så mycket, jag vet inte om han fick dåligt betalt eller vad det var. Men 1988 var han med i en sån här talangshow på TV som heter New Faces, där han faktiskt sjöng The Hunter, som en känd låt så här. Men han vann inte. Trots att han liksom var originalsången och det var hans originallåt, så vann han inte. Och dessutom så var det ingen som på det här tv-programmet nämnde att han var den som faktiskt sjöng på originalet. Vilket ju kanske, det kanske inte de visste, men det är ändå märkligt att ställa upp i en talangshow och sjunga sin egen gamla låt på något sätt. Det känns lite märkligt, tycker jag. Men en duktig sångare är han ju, Max Bacon, eller var han i alla fall då. Jag vet inte alls hur han låter nu, men han var väldigt begåvad då. Jag nämnde förut att Bronze var en non-hit wonder. Det stämmer inte riktigt. De hade en liten, en mindre hit. Den låten hette Send Down an Angel. Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på den nu. Här är de, Bronze. Shut up. Ni hör väl hitpotentialen här. Konstigt att inte detta slog bättre egentligen. Bronze med Send Down an Angel från plattan som heter Taken by Storm. Är mycket bra och mysig skiva för övrigt om ni vill lyssna på den. Programmet Jontes Garage är alldeles strax slut, mina vänner. Jag är tillbaka om en vecka nästa måndag vid 18. Det här programmet kan du lyssna på igen på helgen och du kan också lyssna på det på nätet när du vill på hemsidan där. Så är det, men vill du ha ett nytt program? Ja, då får du vänta till nästa måndag. Innan vi sticker så ska jag ge det utlovade Steely Dan-låten, det Steely Dan-stycket som jag lovade i början av programmet. Och då tänker jag plocka en låt från den allra första Steely Dan-skivan som heter Can't Buy a Thrill, när Steely Dan fortfarande var lite ruffiga, lite rockiga sådär, innan de blev så väldigt välpolerade och välproducerade. Inget fel i det, jag gillar det också. Men jag tänker att i det här programmet så kan det passa lite bättre med lite rock'n'roll liksom, om ni förstår vad jag menar. Ni får det så himla bra så länge och sköt om er och krama varandra i hårdrocksmörkret. Så hörs vi snart igen. Okej, hej då! Det här är Pirate Rock. This is Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Pirate Rock.